ठीक, इसी तरह दो मसले जो लोग हमेशा पूछते हैं उसका जवाब देता हूँ और बात अपनी फिर ख़त्म करूँगा जो बार बार लोग पूछते हैं। पहला मसला सिलसिलतुल बौल, मतलब एक इंसान को ऐसी बीमारी है कि उसकी शर्मगाह से या तो हवा खारिज होती रहती है या पेशाब के ख़तरे निकलते हैं। सिलसिलतुल बौल जिसको बोलते हैं, मतलब पेशाब या पैखाने की जगह से मुसलसिल किसी चीज़ का जारी रहना। अब ऐसा शख्स क्या करे? तो ऐसा शख्स याद रखे जिसको पेशाब की बीमारी हो, ख़तरे गिरते रहते हैं, तो वो सबसे पहले जब वज़ू करेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उनको ये बीमारी थी, आपको शर्म आई अपने ससुर से सवाल करने को, चूँकि अब रिश्ता भी है ना, तो आपने दूसरे सहाबी से कहा तुम पूछ लो जाकर, ज़रा मेरे को शर्म आ रही। तो जाकर कहा अल्लाह के रसूल, अगर कोई आदमी है जिसको पेशाब के बाद भी ख़तरे टपक, जो हज़रत अली बिन अबी तालिब को यकीन था, बीमारी थी, शक नहीं था, हम लोगों को शक होता है वैसे लोग, शक नहीं यकीन, तो कहा कि वो आदमी क्या करे? तो आपने फरमाया जब उसने पेशाब कर ले तो पानी ले कर शर्मगाह पे डाल ले, ख़त्म, अब इसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें। पानी लीजिए आप, आपको लगता है बीमारी है आपको, और डाल लीजिए शर्मगाह पे, शर्मगाह पे पानी गिरेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैंट के उस हिस्से पे, अंडरवेयर के उस हिस्से पे, कपड़े पे लग जाएगा, जहाँ इम्कान है कि बाद में पेशाब के ख़तरे लगेंगे क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आपने कहा पानी डाल ले, वज़ू करें, और ऐसा आदमी एक वज़ू से सिर्फ एक नमाज़ पढ़ सकता है, मतलब ऐसा जहर के लिए वज़ू किया था सिर्फ जहर की नमाज़, उसके बाद असर के लिए उसको फिर नया वज़ू, जहर की कितनी रकात है? चार मौकेदा, चार फर्द, उसके बाद दो मौकेदा पढ़ लें, इतनी नमाज़ हो जाएंगी उसकी। इसके अलावा नमाज़ को, मतलब अगर उस वक्त नफिल पढ़ना है तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा दूसरी नमाज के लिए फिर नया वज़ू, ठीक है। सिलसिलतुल बौल, हवा खारिज होने की बीमारी, ठीक है, तो है तो वो उस शख्स के लिए ये है कि एक वज़ू से एक इबादत कर ले। इसी तरह इस्तेहाज़ा वाली औरत,